دا در دې پورې راخد دریم باب ته سلورم باب د دې دا شروع کیږي یا بنی اسرائیل نه بیا بنی اسرائیل ته خطاب دی او دا باب با چلی کی تر آیت نمبر 96 پوری شپگ نوی نمبر آیات پوری دا باب است دی دا روان شو نو تر آغا 96 نمبر آیات پانی بیا دا باب سکی کی ختمی گی خو پدی باب کی ما تاسو ویلو بیا فصل ندی مونږ ورته سوایو خطابات ورته وایو ورته وایو خطابات دی تا خطابات سته وی لکیږي شپک خطابونه دی خش پک پیری مخاطب کای بنی اسرائیل او بنی اسرائیل و بنی اسرائیل دا بشپک پیری مخاطب کای او د دوی سره به کوم دنه سکای دا غوی سره به خطاب بکایو دا دعوت کوته ور کای د خطابات د اول خطاب حساب ترکمی پوری هغه به وی تر آیت نمبر دغه پوری بها سات پوری بها سات نمبر آیات سره دا ته ختم شکنه نو پدې ربان به اول خطاب ختمی ښا اوس د اول خطاب خلاصه واوري خلاصه دار ته په اول خطاب کې اول خو په دوو آیاتونو کې ترغیب دی په دوو آیاتونو کې ترغیب دی نعمتونو ته ذکر کوي چې خبره اومنه داغی نفس ذکر کئی انعامات ثمانیہ نعام ثمانیہ ات نعمتون ذکر کئی پا بنی اسرائیل باندی و بنی اسرائیل ما در بانی دا نعمت کرو دا می در بانی کرو دا بیا ہم نسامی گئی اور چکر تاسو اولی نما نئی پا تاسو خمی نعمتون کردی دی کدا نو خلک نمانی تی اولی نما نئی نو دا دا غرف پا آخر کے با اول نعمتو پا آیت نمبر 49 کے بئی او اغا آیت نمبر 49 کی رنبے نعمت تے اگے توی لکھی گی نعمت قومی نعمت قومی نعمت دار چ آزادی تے ملا او چ قوم تے اللہ تعالی آزادی ور کی او ظالم بادشاہ نے بچ کی نو دا اول نعمت تے دویم نعمت اور پسی بیا پ آیت نمبر 50 کے دے چ اللہ جل جلالہ پ سمندر با نے پورے کرن سمندر ور تے نیم کلو دے پتیر شو نو دا دویم نعمت تے درائم نعمت چکم دے نواغا بیادے پا آیت نمبر 52 کی ثم عفونا عنکم بنی اسرائیل شرک کرو او دا شرک نفس ورطا اللہ تعالیٰ سوکر بخنے ورطا اوکر در سلورم نعمت پا آیت نمبر 53 کی دے اغا نعمت دا تورات تے وید آتینا موسیٰ الكتابا والفرقان لعلکم تحتدو اللہ کتاب ورطا بیا ورطا سی چکم دے سو نعمت چلو سلور چکا نا پینزم نعمت چکم دے نو آغا بیا پا آیت نمبر 54 کے دے پا دی مینس کے اول خواقی تا مقدمہ دا خو بیا پا دی اخیر کے راضی فتابا علیکم دا نعمت اللہ تعالی دے آو عفوان القتل تیسیر ورتوی لکی کی پا احکامات کی پی اللہ ثانی راوستا بیا چکم دے نو شپگم نعمت دے دا پا آیت نمبر 56 کی کہ دوی دا اللہ تعالی دلیدو خبر اوکلا وی چې الله مونږ ته ځانو کوي به دې وی اوکلا الله مړ کړ چې مړې کل نو د مرګ نه پس ثم بعثناکم ګوره الله تعالی د مرګ نه پس د عذاب نه پس بیا ته عذاب لري کو د مرګ نه پس بیا راځوندی کړ نو دا یې سم شو دا شپږم نعمت شو وم نعمت وزللنا علیکم الغمام دوی چې هجرت کړ او الته په یو دشته کې پراتو پاغي دشته کې او تعالی تعالی د راشن پروګرام کړو هغه ورته ذکر کوي چې ګوره دام دربانه کړو بیا اتم نعمت اور پس نعمت راشی مخکی ہوا اینو اتم نعمت پا آیت نمبر دغه کې دی 60 کې دی ها و اذ استسقى موسی لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر د وچ کانی نو تعالی تعالی سره وستری اوبر او وستری په دې مینس کې دوه نقمتونه دي دوه عذابونه پر اوس کې دي کما عذابونه دي یو عذاب دی په آیت نمبر 58 کې پو آیت نمبر 59 کې دی 58 کې داغه مقدمه ده چې دوی څه چلو کو الله تعالی دوی ته وی تاسو دې خار ته ور داخل شي چې فتح وشي نو زما شکریا ادا کړي او دغه وکي دا کارونه وکوي هغه دوی بدل کړ هغه خبر هم بدل کړ هغه کار هم بدل کړ نو الله ته عذاب راولي یو عذاب دا دویم عذاب چې کوم دی په آیت نمبر 61 کې دی چې دوی تعالی تعالی خوراک ورکولو نعمت ورکولو داغی نعمت ناشکری وکړه نو الله تعالی په غضب مسلط کو آیای نور څه کارونه دي هغه هم ذکر کی سلور امور نور دي نو هغه وباء او بغضب من الله دا الله په غضب باندې اخته شو او گرفتار شو چې کله آیت نمبر 61 پورې دوی ټول ته خبره ذکر کی نو د دې خبرو د ذکر کول نه پس په آیت نمبر 62 کې طولو تا عمومی دعوت ورکی چرازی پا پاٹو نکی پاٹی پریک دی پا پاٹو بانے بخل نشترے بخل پسبانی دی پا ایمان باللہ پا عمل صالحہ پوچھو کنا نو ایمان راوڑی او عمل صالحہ وکی طول باو بخلے شی او کتواتی نظر یہودی مدو پا یہودیت بخلے کیگم بلوی دا نصرانی مدو پا نصرانیت بخلے کیگم بلوی دا سابی مدو پا سابیت بخلے کیگم بلوی دا مجوسی مدو پا دی بخلے کیگم نو پا پاٹو بانے بخلو نشتر ارادی تقسیمات پر ایک دی خواہ نو دا اتا نعمتونا دو نقمتونا او پا آخر کی بیا دعوت عمومی تتم پا غی سر رادی تا سو پی پوش ہوئی کنا انشاءاللہ او سو پی خب پوش ہے انشاءاللہ یا بنی اسرائیل اے بنی اے اولاد دی یعقوب علیہ السلام بیا ورتا خطاب کو فامین سرخا کہ وہ بنی اسرائیل و دی یعقوب علیہ السلام اولاد و د خسڑی بچو تاسو ول وران کوئی تاسو ول خراب کوئی اذکروا نعمتی ما تاسو تویل ذکر پدوی استمانو سر راغلو کنا قران کی خو اس یو ذکر مخ کے تیر جو پمانہ دے چا طرف مانہ دے یاد ول سرا اس ذکر دل تک پمانہ دے اشکورو سرا واقعا ال تغمانه د اذکرو لا تغفلو دل تک وای اذکرو اشکرو یاد شکر ادا کین نعمتی زماد نعمتونو دل تک ذکر مانه شکر فرشو نعمتی زماد نعمتونو التي اغ نعمتنا انعمت علیکم چه ما انعام کلو پتا تو باندي الله جل جلاله بنی اسرائیل باندې کم نعمتونو کړو کم نعمتونو پلا نو داغی تفصیل کے بعد خلق دا خوج را عطا نعمت نو رستو دی دام نعمت نو دی صحیح چوکا نا دا ذکر کئی دا داغی تخصیص تے او یا دا دے چھ مطلب دا دے صورت مائدہ شپگم اسی پارا کی شلم نمبر آیا تو گو رئی نو ال تکی دا نعمت نو خلاصہ بیان کردہ شلم بیس وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ وَقِتُوا مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِقَوْمِهِ قَوْمَ فَلْتَا يَا قَوْمِ اي قَوْمَ ذَمَا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ يَا كَيْ نِعْمَتُنَا دَ اللَّهُ فَتَاسُ بَانْدِي كَمْ نِعْمَتُنَا لِي إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ چ جوڑ کل فتاسو کی پیغمبران نو ما تاسو ته سورہ پیغمبران پکرا غلی دی دلسنا ما سیوا لسنا دلسنا ما سیوا طول پیغمبران ته ذکر غلی دی پوښ وکنا بنی اسرائیل کی نو دای پکې هغه نعمت بل وجعلکم ملوکا دویم نعمت می درمانه دا کړو چې تاسو نه بادشاہان جوړ کړیو بادشاہان بازی وای چې په دې کې یو سلسله وا یو سلسله د نبوت په چلی دا یو سلسله د ملوکو په چلی دا او بعد وای چې نو وجعلکم ملوکان بادشاہی دعوت د ویل الله تعالی هر سړی لا یو کور او یو چې کوم دنه دا غي سره مناسب خادم او دغه شانت اوبو دا الله تعالی ورکړو دا یو بادشاہی دی چې ارچا ته دا ملو صحیح شو کنه نو هغه مراد دی وا اتاکم مالم یو تی احد من العالمین او درکړو تاسو دا نعمتونه چې نیدی ورکړي هیڅ چاته په مخلوق کې نو دا دغه نعمتونه تقسیم ته تاسو پوه شئ نو اذکرو نعمتی قران ګوره قران کې راځي دا ټول سيزونه په قران کې بیا ذکر دي اذکرو نعمتی یاد کئ نعمتونه زما یا شکر ادا کئ د نعمتونه زما التي اغه نعمتونه انعام تو علیکم چې ما درکړی دي تاسو ته ما کړی دي پتا کو باندې خا و انی فضلتکم دا تخصیص بعد التعمیم دی تخصیص بعد التعمیم اول چې کوم د نو عام ذکر کړ اوس یو خاص نعمت کو ذکر کئ اغه سده و انی فضلتکم او یقینا ما غوړه کړی وای تاسو على العالمين پټول ما مخلوق باندې پټول مخلوق باندې پخپل زمانہ کې پټول مخلوق باندې پخپل زمانہ کې بنی اسرائیل پاغه زمانہ کې مخلوق کې غور خلقو ولې مسلمانانو ولې د پیغمبرانو اولاد ولې په دې کې پیغمبران راتلل نو دوی الله تعالی پاغه زمانہ کې په مخلوق کې څه کړی غور کړی خو اوس نه غوره خام اوس خودی تباہ و برباد شدی خو پیغمبرانو مخالفت کړو قتل کړل سیو کړل نو اوس نه دی هغه شانتی اوس خو برات و ضربت علیهم الذله والمسکنه وباء بغضب من الله در الله په غضب اوس گرفتار خلق دی نو و انی فضلتکم علی العالمین په خپل زمانہ کې اوس کم دی اوس خدا امت ته کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله تا تاسو بهتر امت او بهتر ادل تاسو یی ها اوس امت محمدی صلی الله علیه وسلم پټول کې بهتر دی وکذالک جعلناکم امتا وسطا او دارنګ تاسو ګرځول یی امت ورا امت ورا ها وسطن معنا معتدل معنا بعد تفسیر نکړه خو چاغی لورستی ګو انشاء الله بغدا کې مرتبه تفصیل ویما وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ أَوْ يَقِينًا مَا غَرَّ كُلِّي تَاسُ عَلَى الْعَالَمِينَ فَمَخْلُوقٌ بَانِ فَخْبَلَ زَمَانَكِ فَخْبَلَ زَمَانَكِ تَاسُ مَخْلُوقٌ غَرَّوِي وَاتَّقُوا يَوْمًا اُس ورتا چ ترغیب ورکو چ والک نعمتونو می در باندې کھڑی دی نو چ زما پ نعمتونو کی گرزی نو عبادت ته غیر الله ولی کی ولی بل چات روانی دا دای وتو دا ترغیب چ نو دا ترغیب نہ پس تخویف ورکی چ خپ دی خو نہ سمیگ چ پ دی نہ سمیگ نو یاد تا چ پ اخرت کے بڑے عذاب ہم تم تھا او دا دی پ عقیدہ باندې اصل کی رد دی د بنو اسرائیل عقیدہ دا وا چ نحن شعب الله المختار مونگ دا اللہ غور مخلوق یو نحن ابناء اللہ واحباؤ دا مانا دیکھو رہے مونگ دا اللہ زامن یو دا اللہ محبوبان یو اللہ تعالی مونگ کلم نعذابی مونگ اللہ نعذابی حالا ورطوئی وہ دا قصی دا نچلی جی دا یہ قصہ دی نچلی جی بیا دیوی جی زکا عذاب ہو کرنو دا مونگ مشرانو کے خوڑیر خخ خلق کیو چیو دی اگر برا لے سفارشو کی پاگی سفارش پانے بخلاص شو سفارش سنگ سفارش اما تاستوی سفارش شفاعت قہری یعنی مطلب دارے چھے کہ من کفر کرے کہ من شرک کرے پوچھے دمون مشران اللہ تکینی اللہ بات مجبور شینا عوض باللہ من ذالے پوچھوی دوی داقی دو اغیبانے والا رد کئی نو درین بیا دوی داوی ہے ویزن خیر دے پیسو فروپو بانے بازان خلاص کنو اغا والا رد کئی سالورم وی ہے تو پر اتفاق زان بخلاص کو احتجاج کو وہی نہ پدیم نخلاصی گئی وتقو یوما اگر تقوا مانی تاس تیری کڑی وی دل تف مان دے یار سارے دے گورا تے اٹ کے تاس مخ کے ویلی دوست پر تار دا کہ خپل خپل مان راضی وتقو یوما او یری گئی یوما عذاب یوم دا عذاب دا غور دینا سنگ اورز بیلا تجزی نفس عن نفس شیئا لا تجزی چنبشی دفقولے نفس یو نفس عن نفس دبل نفس مجرم نا نفس اول غیر مجرم دخا لا تجزی نفس چنبشی دفقولے یو نفس غیر مجرم عن نفس دبل نفس مجرم نا شیئا سا عذاب اس قسم عذاب با یو مجرم غیر مجرم د مجرم نا نشیل ریکا ولی تا جزا یجزی دا پر سو مانو سر رازی کلا پا مانا دا کفایت سر رازی پوشو کانا کافی کیه دل کلا پا مانا دا بدلی سر رازی کلا پا مانا دا سر رازی دا اغنا دا فکاول پا مانی سر رازی کلی تی روز تو پس لکی عن راشی کانا عن نو بیا پا مانا دا دفعی سر رازی خالده کمون دا مانا اکڑا حل تا عن راغل دی لا تجزی نفس عن نفس شیئا نبشی دفکاولی نبشی لرکاولی یو نفس یو سڑے یو شخص عن نفس دبل مجرم نفسنا شیئن سا عذابو دبتنشی لرکاولی ولا یقبل منها شفاعتن نو دیوی اے سفارش پا موکی پلار نکمشتا اچھے منگر سکو منگت اجازت تے اللہ وی ولا یقبل منها او نبشی قبلو لے منها دد نفس غیر مجرمنا او یاد دی نفس مجرم پا بارا کی شفاعت ان سفارشو شفاعت با نقض لیگی نمون خو آل سنت والجماعت یو من خوایو شفاعت المؤمنین شفاعت الرسول داستش شفاعت المؤمنین بی اذن اللہ تعالی حق من خوای شفاعت حق دے او دل تک خوای چی لا یقبل منها شفاعت شفاعت با نقض لیگی نو پا وصولو کی من تویلو چه ده شفاعت نه کم شفاعت مراد ده شفاعت قهری شفاعت قهری اغه ده چه ده الله اجازت نیوی یو سره ورتکینی او ته وای چې نن نه دا سره پریک ده او ده الله رضا نیوی او الله مجبور شي دا غنه چه خ صحیح ده نو ما نه پریخو ده خو ته وای نو پری به دا مجبور کیدل الله کی نشته ده نه ده چا ده مین نه مجبور کیږي او نه ده چا ده جاه نه مجبور کیږي ها شفاعت بوی خوغه ده الله په اجازه وی سنگ دا اللہ پر اجازہ اللہ بقبل و بندگانو تا اجازہ ورکی دا بندگانو پا بارکی شفاعت او کا تی او کا اجازت دیتا خود چا پا بارکی اجازت دیتا مسلمانانو پا بارکی ناغا بکی او بیا میرا تاویی تی دا با اصل کی چونکہ دعوت سورت یونس تا سورت یونس کے بدار آدی شفاعت قہری ناحق دی نه چلیږي نو الته بیا ته پوره تفصیل کوم چې شفاعت قهری شفاعت ستاریخ ته شفاعت کم قسم نه دي کم شفاعت ممنوع دي کم شفاعت جائز دي کم شفاعت چې کوم دنو هغه الله تعالی ادا شفاعت چې کم جائز دي داغه کم شرایط دي هغه راز ان شاء الله تعالی سورۃ یونس پاول کې به تویما خودم را شورل تک شفاعت قهری باندې دی باندې پوه شي ولا يؤخذ منها عدل او نبش يغستر منها ددي نفس مجرمنا عدل سچے عدل قران کریم کے پڑھی رومانو سر راضی عدل پمانہ د مساوی سرم پر قران کرا دی قران کریم کے عدل پمانہ د شرک سرم راضی سورۃ انعام پاول کے راضی الحمدللہ الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون التبسمانك بربهم يشركون كافران رب سر شرك خلق وسر برابر كنا نداش كلا بقران كريم کے عدل راضی کو معنی دا عدل فی القضاء والحكم ومن قوم موسى امه او دا قوم دا موسى علیہ السلام نے یودلوا یهدون بالحق چ بیان دا حق دیکھو و به یعدلون او ام پدی بانی بے فیصلی دے انصاف کولی پدی قرآن پدی تورات باندی نو ال تعدل تو معنی سر دے پ فیصلہ کی انصاف کول او دل تا عدل چ کم دین او کلا عدل راضی تو معنی دا چا سرا پ معنی دا مال سرا پ معنی دا جرمانی سرا فی دی پ معنی سر راضی نو دل تو معنی کہ ولا یقبل منها عدل او نبشی قبلو لے دے نفس مجرم نہ جرمانہ دوی زما جرمانہ ور کم جان بقدی طریقہ خلاص کم می پدی ام نخلاصی گی ولا هم ينصرون او نبد دوی مدد کولی شی نبد دوی مدد کولی شی دے بل طرف نبد دوی مدد کولی شی نصرت و مدد قران کریم کے مختلف معنوں راضی کلا وچ کم دین فاصلہ کی بے اعلی راشی نو دغه دای کی با نصرت صرف معنا د غلبی سره وی فانصرنا علی القوم الكافرین اللہ غلب را کی منتف قوم کافر باندی الت نصرت معنا د غلبی سره دغه رنگ صورت دغه کی راضی انفال کی و من نصر الا من عند الله ند مدد مگر د الله د طرف نه دی نو بل څوک له مدد نشي کولای سو نه الت دی و من نصر ند غلبا الا من عند الله مگر د الله د طرف نه دا نصرت تمانه د غلبی سره کله نصرت تمانه د بدل اغستلو سره مانه کا سره بدل اغستل انتقام انتصار ته ورته وی انا لننصر رسلنا یقینا مونږه مدد کو د خپل رسولانو مونږه انتقام اخلو بدل اخلو کلمه نصرت راشی د جمع په صورت کې نو په معنا د تناصر سره به سره تناصر تناصر دي ته وایي چې یو بل مدد کول د یو بل مدد کول دلته هغه معنا ده ولا هم ينصرون ولا هم يتناصرون نه به دوی د یو بل مدد کول شي يتناصرون يتناصرون د یو بل مدد نه به نشي کول شي راځي لکه شریک باندې به یو ځای شو نو د جهنم دروازه به ماته کو نو به تختو داسې پاکستان جیل خونه نه را افغانستان دی دی کې نشي وته دی کې تناصر نکیږي نو د نجات سلور طریقې دي سو طریقې په دنیا کې سلور سلور واړه یو سره یو طریقه دادا چې ضمانت یو کې یو سره ویه رب صد د فضای باز کېنما او دې په حال طریق دی نو هغه کې وی چې لا تجزی نفس عن نفس دویمه طریقه دادا چې یو داسې سره ور پر سره ولی چې دا هغه هغه سره هغه کم سزا ته درکې هغه مجبور شي نو هغه ورته کې نه هغه ته فریګ نه مړاو د الله باندې د هغه د هغه د مين نه یاد هغه د وجاهت نه مجبور شي فریګ دی الله وی ولا يقبل منها شفاعت داسې سفارش نه زم ما په دربار کې نه چلیږي بس دام نه پښوا دریمه طریقه چاوی چیر جرمانی ور کوي په دنیا کې وای نه دام نه کیږي سلورمه طریقه خلق یوزای شي او احتجاج کی اولانجه جوړ کی نو پاغي باندې دان خلاص کړي وی ولا هم ينصرون د یو بل مددوم نشي کوله سلور واړه طریقې د نجات من فکرې د بنی اسرائیل پاغي د باندې رد کړو چې والکا پناسب او قوم نه بچکیږي بچکی کی با پسبانی دا اللہ پر رحم بانی دا اللہ رحم پسبانی راضی اگر پا اعبدو ربکم بانی ایمان روڑا اعبدو ربکم امنا نو بس خلاص پشی پاغی بانی اس دا دین پس داخو ترغیبو او تخویفو نو اس دا دین پس وطا نعم سمانیہ ذکر کئی ات نعمتو نو بنی اسرائیلو تا ذکر کئی چه قسمی گی پدی وانی بسن اته نعمتنا الله و ما پتاسو کړي اول نعمت و اذ نجیناکم اس خطر چوی چې مخکې بگیسو په هر واقعي په سر کې چې کما مهمه واقعي اس ذکر کړي و اذ نجیناکم یاد کا پاغه وخت کې چې مونږ بچ کړی تاسو یاد کې پاغه وخت کې چې مونږ بچ کړی تاسو من آل فرعون ها من آل فرعون د آل د فرعون نه د فرعون د کورنۍ نه نه د فرعون د اغا درباریان اغا ټول چې راځمه کې فوجان ارسو اغا ټول چې د فرعون اغا لخکری و غیر اغا ټول نه بچ کړی ها آل فرعون آل او اهل غتاز نه کو کې فکر راست تړ کړ دې موسی سے فلا رحم الله په کتابم لیکل دې الفرق بین الآل والاهل سلاسه چې کتابو کې لیکل نو دا سره آغا خو آل او اهل تاسو چې آل په اشرافو کې استعمالیږي او اهل په چا کې استعمالیږي په اردالو کې استعمالیږي بیا شرافت ته دنیوي کو اخروی وي دلته د دنیوي شرافت ته کې فرعون والا آل خو په آخرت یا ستر شریف نه لري دویمه خبره دا ده چې دا آل کې دا یو قاعده آغا خو نور یې تقایدی نه خو آل کې دلته دا یو قاعده یاد کړئ چې دا آل اضافت چې کوم مضاف الیه ته وشي نو آغا مضاف الیه په حکم د مضاف کې داخلي پہ مضاف چې کوم حکم لګیږي مضاف الیه پکې داخلي په اهل کې داسې نه وي په اهل کې داسې نه وي اهل کې مضاف الیه نه وي داخل دې کې یو خبره ده رستو راځي ان شاء الله تعالی بیا راته وین من آل فرعون د کورنۍ د فرعون نه دا فرعون چې کوم دی دا اون به کافر ده شر د نوم راغی کنه قران کې او د نوم په قران کې خدای شان دې ډیر راغلی دی ډیر زیات راغلی دی ځکه وا چ دل موسی علیہ السلام دل خطرناک دشمن نو خطرناک دشمنو یو دا خبر دی ما خبر دادا چې د شرک او هغه سو شرک په حاکمیت کم شرک یو د قانون شرک یو حق وره دغه چې دا وا کړو وی انا ربکم الاعلى خود ربوبیت فوق الفطرت داوی نه وکړي دا هغه ربوبیت داوی کړو چې د حاکم ما قانون بزه جوړو زما قانون به معنی ښا یا قومي اليس لي ملك مصر ولذا دي مصر بادشاہ نه مصر نو قانون بسوک جوړي خو ما اختیار وکړ د دې وجنه دا واقع چون کې په دې امت کې دا مثلا رستو ډیر راتلا قران کریم د ټولو نه زیات امر چې ذکر کړل د موسی عليه السلام واقع د فرعون واقع یو خو سختي پکې زیات او د فرعون نوم بار بار ذکر کړل د فرعون ځکه چې دشمن خوده خو غیرتی دی کنه خنجر له رانی دی کنه ګوره دا په خپل موسی علیہ السلام په خپل راوته وخا خپل او پس راتلو الان کې بادشاہان او بل سوک لیږي خوده خو خپل ځکه غار کوم ته خپل راتلو مقابله تا نو دا دغه غیرتی غوند نو می بار بار ذکر کوي شریف او دا نو می بار بار ذکر کوي او هغه بل چې نمرود نو هغه څه دی هغه بی غیرت وخا بی غیرت سره وخا اړ دې اوس نو هغه نو الله نه ذکر کوي قران کې الم تر الی الذی حاج ابراهیم آیا ته نو ګورې هغه سړی ته چې هغه مقابله کړو د ابراهیم علیه السلام سره سړی سو کو نه مرود خو هغه بیکار وو نو هغه نو الله نه ذکر کړه ها نو دا دې ده کې دا فرعون دی خله دې فرعون دا دې سو کو او دا په کوم ده کې تیر شوی دا په مصر کې بادشاہ تیر شوی او دا وای د نوم سو نو د نوم باندې وای مسعود باندې وای ولید بعد وی نا دارن سیسو بعد وی نا دامن پتاخو بعد وی مرن بتاخو پوچھو کہنا دا مختلف نمونہ رد در آتے ہیں صحیح شوا سوک وی دا زیاد قول چراغلے وی دا رمسیس ثانیو سوچھو رمسیس ثانی چکم دیر دا فرعون خدا فرعون ورطولی وی وی فرعون چی دی دا لقب دی دا مصر دا بادشاہ دا داغا دا بادشاہ چو دا حبشی داغا نجاشیو نجاشی به ورته وینم به بدلو د فارس او د ایران بادشاہ ته به کسرا او د روم بادشاہ ته به قیصر وي د مصر هغه ته به سي فرعون دی ته وي دا اغل لیکن دا خبره ترجیح دي ته ورکه چې رمسیس ته خو خبره دا صحیح نه ده راجح قول دا نه دی والله عالم خو تاریخی خبرې ټوله خو دا خبره ته معلومی کې دا صلاح راجح قول نه دی ولی زکه چې رمسیس چې کوم نو د رمسیس دولس بچیو صحیح شو کنه دیارلس دولس بچی ته پجوان کې مړو دیارلسم بچی ته د حکومت والا کړه مرن بتاه نو ګورا د دې بچی دی د فرعون بچی نو فرعون ته خو آسیه ته وای رضی الله تعالی عنها وای قرۃ عینی عینی لی ولک دا موسی علیہ السلام بخپل دستر وی اخواله وګرځو ګوره د مقت لوا د مونږ بچی نشته دی د مونږ د بچی په ځای ونیست پتا ولګی راځي بل د دغه چکم دین دا غنې خدي وخا د رمسیس د رمسیس غنی خدیبی او د دغه چکم ده نو د فرعون یو خدوا چېغه آسیه بنت مزاحم بل د رمسیس چکم ده وزیرانو ښا وزیرانو یاسرو دغه رنگ نبت نفرو پوچ کنا او را خطبو بارا خطبو داسې نور ډیر وزیرانو او د فرعون یو وزیر چېغه حامان هغه سو حامان نو د دغنا چې کله ته په نظر ور واچې کنه بل داوت فرعون دا دغه چې کوم رمسیسو نو دو عبادت د سکولو د غنو خدایانو کول او فرعون ویل ما علمت لكم من اله غير پوښ کنه انا ربكم الاعلى زي ما رب هغه چې عبادت نه کول ها پوښ وی هغه چې عبادت نه کول او رمسیس عبادت نه کول د غیر الله نو دینه معلومی کی چې یارا د رمسیس فرعون نه دی بعد وی دا نارمر دی نارمر چکم دی اغم عبادت ته غیر الله کړه دی نور بقره د غوا عبادت ته کول دی نور سن عبادت ته کول اغم نه نو دا دې سو نو بعد مورخین د دې ته ترجیح ورکړه چې دا فرعون د نوم دی درته څه دی دا د عالمین نوم دی نو دا دا چې ویل کیږي چې د مصر د بادشاهانو نوم فرعون وای دا کیږي داسې لکه یو بادشاہ نوم فرعون راغه نو بیا دا غنه ورستو خلق څه شو بیا غی به فرعون ویلو دا غی څه ویلو فرعون ویلو او مصعب نه دی خا مصعب ابن ولید یا ولید ابن مصعب دا نه دی زکه چې اغه نوم اغه ته فرعون نه ویل کېدل اغه د یوسف علی السلام په زمانه کې اغه ته فرعون نه ویل کېدل او اغه ډیره زمانی تیر شوې دی پای کې سړیا ته موسی علی السلام تاریخ خو بر موسی علی السلام په ډیر رستو راغله دی اغه په ډیر مخ کې تیر شوې دی یوسف علی السلام په زمانه کې او دا اغه ته ملک وی وقال الملك اتوني به اغه ته ملک وی کني اغه وخت کې فرعون استلا نه و بلکې اغه قوم بدل دی چې اغه کم بادشاہانو دا د قبطیانو حکومت دا رستو راغله دی دا فرعون چې دا قبطی دی نو لہذا دا اغه نه مصعب ابن ولید او ولید ابن مصعب اس نو دا سڑے بیا وی فرعون دے دے دار دنن دے خچون کی دادا سی وشی لکا یولیوس قیصر چھو نو دا پدغو کے راغے پروم کے راغے اول سڑ سڑی نمو اور اس تو بیا آر بادشاہ تا بس وی لکی لقیصر وی لکی دے نو دا داس طریقہ وی کی دے جی چھوی او آگی پی خپل دلائل پیش کئی کہ وجہ دار دا فرعون دا علم ذکو دی وجہ ذکر کئی وی و وجہ دادا چی دادا فرعون دا علم ذکو چه گوره پا وقت دعا که چه ویله کیگی کنه نو ده سری لقب نه ذکر کیگی ده سری نم ذکر کیگی که بد دعایی و که دعایی نو تو پس ذکر که نم با ذکر که خواه داغی که با لقب عربی که قانون داده او ده فرعون خدا چکل دعا که نسوی و نجینی من فرعون و عملیه اللہ ما بچ که ده فرعون نه نو لقبی ذکر که ده لقب ده بیا نیا ده تدیقی نمالیمی که چیر داره ده نم ده دوی ما خبرت ده معلومی گی عربی کی او قاعده دا چکل پلقب باندې د عالم عطف راشي لقب باندې د عالم عطف راشي نو بیا دا لقب سی په د باندې فلم داخليږي ته دا څه نشي ویلې چې مالک و احمد يمشيان ملک او احمد دواړه روان دي نه بلکې وای به چې الملک و احمد يمشيان دا مالک لقب ده دا نوم نه دی خو لیکن په فرعون باندې عطف تلقى دنوم راضي علم راضي ودخل الافلام في داخلي جي فرعون وهامان فرعون وهامان نفته لغي ده چيرا دا فرعون چين دار ده سمالي ميگي عالم معلومي جي والله اعلم نو بعد وي دار ده سر عالم ده خو بهر حال دا مصر بادشاہ او او بل دا خبر ده په دي نقطو کې يو دام خبر ده چې دا بل چې کم داري مسيس ته خلکو ترجیح ور کړی ده نو يو داو چې داري مسيس نہ حکومت خپل زوی غفته ده او چې کنه بیا چې مرشه ویلې نو هغه ته پاتې شوی دی او د فرعون بارک خو الله وای و اورثناها قوما اخرین مونږ دغه مصر ورکو بل قوم ته دنه پس بیا د بل چاته ملاو شوی دی دا بیا د تنه نه ملاو شوی صحیح شو او دغه چې کوم دی بل خبره پکې دادا چې رمسیس د نیل په غاړه اوسېدو څه په غاړه د نیل دا نیل چې کوم دی هغه دغه دی سین دی سین ها او دغه کوم دی فرعون دا فرعون چې دی نو دې د بحر په غاړه اوسېدو د سمندر په غاړه اوسېدو ښا بحر احمر کې وته وي دا غي په غاړه باندې اوسېدو نو دې دواړو کې فرق دی ها نو و اذن جیناکم یاد کپا وخت چې مونږه بچ کړی تاسو من آل فرعون د آل د فرعون نه یسومونکم ساماهو یسومه په معنی د عذابه سر راضی په معنی د کلفه سر راضی در سکول به تاسو تا سو العذاب بد عذاب بد تکلیف بد سزاگانی به در کولی نو سزا خو آره یو بدی خو لیکن دا ډیره بد و نو زکه اضافت ورته سو کړو هغه ورته وکړو چې سو العذاب بد سزا بد عذاب سبد عذاب دا غی بیان کړي یذبحون ابناءکم کعلالول بیزامن استاسو و یستحیون نساءکم او پری خو دی به خذ استاسو جنکای استاسو زامن به در علال کل او لونه به در لسکړي هغه به در پری خو دی دا ولی دا لالا ول او دا تذبیح یذبحونی ونوی یذبحونی ونوی ولی زکا چی اشاره را باب تفعیل که تکتیر طرف تداکار بی دیر کو حلکان بی دیر لالا ول آو نفدی و جمال دی دا وی فرعون تا چکم دی دا فرعون دا ولی لالا ول دی لالا ول وجه سوا دی که یو قول دوی دا ذکر کئی چه ساحران و فرعون تا وی وی دا بنی اسرائیل سوسی گی وی پا دوی که با یو الگ پیدا کی گی او اغا برا جیستا حکومت تورانی یو قول داده دویم قول داده چه فرعون پا خپل خوب بولیدو چه دا بنی اسرائیل و دا کورون و نا بنی اسرائیلیان و دا کورون و نا او رووتو او سشو زمونگا دا قبطیان و کور تراغی نو دا سلی دا غینه وی تابیر چه او پختن وی چه دا خوردی دا تابیر دی خواب دا ودی که لک پیدا کی که دا ما حکومت تبا کئی نو دا غیر دو جنه قتل ہو درهم قول دا دی واقع قول راجح معلومی گی دی بنی اسرائیلو تخپلو نکونو دا خبر کریو اصل که ابراهیم علیہ السلام پا مصر بانی تیری دو اغا واقع براش نو دا مصر بادشاہ دا ابراهیم علیہ السلام دا بیجتی اراده کریو اللہ کامیاب نکو اواقع تاست بلگڑی را معلومی گی او پا خپل دا براش بیا ابراهیم علیہ السلام چې هغه ځای نه تلونو دی مصر ته خیر یو کوي بد دعا یو کوي الله ورته وی استا بچو کې پیو بچي مسلط کوما او دا مصر بسه کې دا تعالی سره کوي نو هغه په بارک دی بیا په ابراهیم علیہ السلام بچي اسحاق علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام ته یعقوب علیہ السلام اولاد بنی اسرائیل بنی اسرائیل چې مصر ترال دلته پاتې کېدل نو دا قصې به کولې چې په مونږ کې بالله تعالی یو الګ را لیږي یو ځوان به پیدا کیږي او د دې فرعون د حکومت په تبا کوي دوی ته خو د وحي په ذریعه سره معلومه وه دا قصه خو د دوی تر نیکونو نه را پاتې وه هلته فرعون ته قصه ورسېده هغه وایي ښه دا قصه به کیږي ورکه چې زه له زامن ټول پرېږدم ټول دله قتل کوم نو د قتل سلسله د هغې نه څه کړه هغه شروع کړه ښه چې د قتل سلسله شروع کړه نو وایي دا ټول ماشومان به وژل خو له دې بني اسرائیل سره به د نور ظلمونه هم کول ښه آغا نور ظلمون سوء العذاب کے راضی کانی وی پر راجمہ کول ونے لڑکی وی پر لنگار ترا اوڑل نور خدمتون وی پر دا قبطیان کول غلامان فی جود کریو نو چاور تووی دیتا خو بنی اسرائیل تول ختمی وی مدم دا خدمت سوک کئی قبطیان وی تووی خپل کول دووی تخا نو یو کال دے بیا ماشوم پر ماشومان پر خودل او یو کال بیس کولو قتل ول بی پا آغا یو کال چه کم که نقتل ول پاگی که اللہ تعالی حارون علیہ السلام پیدا کرد او بل کال چې د قتل کې دو کال راغې پاره کې الله تعالی موسی علیه السلام پیدا کړ بهر حال غو تفصیل خو بیا روز تو راضی کنه په سورته طه کې راضی سورته قصص کې راضی سورته اعراف کې سره راضی هغه بیا التوایو نو یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم چې ډیر به علال ول زامن تاسو زامن به در لالال ول نو دغه شو بعد وی ويستحمل نساءکم او جنکای به پری خودی نساء اكم داونه وی چې ګرستا څو خدای به پری خو دی نه لونه ویم ولا پری خو دی لونه به پری خو دی یا بعد وی چې ويستحيون نساء اكم ستاسو د لونو د جنکو حیا به غست بیزتی به کولا بیزتی دا به کولا چې ابو سره بدکاری کولا یا دار چې مطلب دار ګور دی چې د قوم ذلت مقصود دی چې کله سړی کم شو خو زیات شي د انجو سیستم نن سبا د موسسوم دا پروګرام دی چې سړی کم کوي او خو دسه کوي زیات کوي دی وجنه وی یو وعده کوي دا تعدد ازواج باندې رد کړي دا د دې لپاره کې چې په معاشره کې همیشه خزي سلور 3% زیاتی وي د چانه د سالو نو هغه چې تو په یو کې منحصر کې نو له هغه خزي به دا شان پاتې شنو به حیايي ته لار اوار اول د لپاره دا کار کوي صحیح شو نو دا کار کوي بل یو مان چې دام کړي چې یذبحون ابناءکم هغه د کار سړي ځوانان چې دی هغه به درنه قتلول و یستحیون نساءکم دا معنی یو ځای کتلی دا هغه جنۍ خولی غوندې الکان چې دی هغه به پرې خودل دا اس ټامیان غلسی دا به پری خودل او دا کم چې په پوجو تیار دا انقلاب راولی پیدا تل ریکوي لکه نن نه چې لګیاري خو شو کنه نن دا د کار سړی وجنی وغه نور پری دی وای دا خو زمونږ مطلب دا دی انساني حقوق او خیال ساتو نو هغه سي دار دي لپاره وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وفي ذلكم او فدي پدی انعاماتو کے دغا انعامات چا اللہ تعالیٰ پتا سکری یا وفی ذالکم پدغا عذاب کے دغا سزا چی دی فرعون ورکولا نو سزا دی فرعون کے بلا ان مصیبتو من ربکم نطرف در پتا سنا عظیم لوی او کدی نجات تیراول نو بیابد بلا مانا سکے نعمت پکے خان بلا پدوارو مانو سکے جیسر کے بلا یبلو پماند ظاہر اول سرا هنالک تبلو کل نفس ما کسبت ال تو هر نفس تخکارش چې سی کړی دی پوهی چې سدی کړی دی هغه برته قیامت کې راخکار شي نو بلاء امتحان تم وای په امتحان کې سره راخکار کیږي عند الامتحان یکرم الرجل او یوهان صحیح شو کنه او یا بلاء چې کوم دین په ماند سره دی دا عذاب دی مصیبت سره دی نو چې دا اول دغه شي وفي ذالکم او پدې تک لیف د دی فرعون کی بلا ان مصیبت من ربکم نطرف درفتا سنا عظیم اللوی نو بیا پی اللہ پاکولی دا مصیبت مسلط کرو زکر دوی پا توحید کی کمزوری کرو زکر دوی چو کم دنو کمزوری کرو دا اللہ پا عبادت کی پا دی وجہ پی اللہ دا عذاب راستے ہو یا نجات تراجی کا وفی ذالکم پا دی بچ کول استاسو کی دی فرعون بلا ان نعمتو میر ربکم دا طرف دا رفتا سنا عظیم اللوی لوی نعمتو دا اللہ دا طرفنا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اس نور قصہ نہ کہ ذکر تھا فقط انعامات ذکر کی داخل یہ قصہ وا موسی علیہ السلام راغے ہاں اللہ ورتا وحی وکلا فرعون تراغے فرعون تے دعوت ورکو دے فرعون دے دعوت نہ پس کم دے بیا فرعون سر لانجی مناظری دے مناظرون نہ پس اخری اللہ ورتا ویزا و اسرائیل دان سر واخ لوزا کہ و تون اللہ پلا رکھو تے دریا پھکڑو اگے ورتا وش لولو او پاگی بانی وتل خودل تے بطور انعام ذکر کی لہذا لن نقل کی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ دی توی لکیگی اول دا دویم دغا پا دویم زل دخول دا دوی چاہتا شام تا دوی سلور زل تقریبا دا شام نسخی ویدی کنان نووتی راوتی دی اول زل پا کم پیرا کی ویدی دی نو اول زل اغد یوسف علیہ السلام پا وار کی دی رونو بنی اسرائیل دا یعقوب علیہ السلام بچو پل رور چکم دے کوئیتاو گر زولو کوئی ناغا کافلی راو باسنو آغوی زان سر مصر سر آوڑو پا مصر کی خرج کو یوسف علیہ السلام آغوی ناغا اتومت تورا سی دو آخیری اگر دو چاگا کما خبر جوڑا شوا بیا پسی کڑا رالا تو بنی اسرائیل را منتقل شو چرتا مصر تا بیا دا مصر نا موسیٰ علیہ السلام دا فرعون دا ظلمون دا وجنا او باسن او بویت لل چرتا بویت للی خو پلا رکی بوئی نت لگتا که دوی جهاد نکولو دوی خو صرف پسیل پس مندر پوری شو او آخوا تکین آستلی من خو چرتا نزد من خو جنگونا نکو آل تا که اللہ تعالی پی سلویخ کالا غزمک حرام کرد نو بیا سلویخ کالا پا آغا دشتا که پراتو داغینا میدانی تیر که او بیا سلویخ کالا بعد چکم ده نو دو یوشع علیه سلام پا دور که رابشی ویس کل ندخلو حاله القریتا آغی که بیا ور داخل شو بیا داغینا پس پا دویم دلبانی با بیا دوی راوزی بیا دویم دلبانی دوی جالوت راو باسن جالوت پس راغه اگر او باسن فاغی که بیا دوی مکمل ده شام ننو راوزی طرف ده بیت المقدس نراو تو نزدی لاقو تا نو بیا پا درم دلبانی تالوت سیب راغه او تالوت سیب چکم ده نو داغه پا نگرانه که دوی پا بل دلبانی بیا بیت المقدس تور را داغه جالوت مرکا کن پا درم دلبانی بخت نصر راغه بخت نصر بخت نصر ورتا اصل کی اصل کی نده همو پختنو که بخت نصر ده خب بخت نصر نمیده بخت نصر راغه او اغا چکم نده فارسی و ایرانی و ده ایراق نلارو او حمله وکر پچا باندی فلسطین باندی دوی قتل کر قسم قتل کر اغای وقت دوی بیا قرآنه کرو پیغمبران قتل کرو ارمیا علیہ السلام اغای وقت نزدی قتل کرو نو دوی ولگی اگر اونول طول قتل کل بیت المقدس اوران کرو اگر با پندلسه مسی پارا که باقی طرف تیشار رازی خواه خوش بکنه بعثنا علیکم عبادل لنا اولی بعث شدید نو دوی بیا راو تلل او رایستل بابل تا پا بابل که بیا دوی دیر زمان پراتوول تا که بیا یو پیغمبر اللہ پیدا کو دانیال علیہ السلام اگر تا دوی بیتی مونتا دعاو که چه اللہ تعالی مونگا پلی علاقی تا واپس بوجی و مونگا را دی قید نخلاص ویدی تا زمان دا اثارت بابل وی نو اگر نا اگر تا دعاو کلا بیا اللہ تعالی ذل قرنین پنوم باندې غس سایرس خیز دغه وته ویل کی سایرس خسرو د فارس ایرانیو ذل قرنین پنوم تر معروف ته هغه په حمله وکړه په هغه وار کې کوم دن هغه را سو کړل هغه تا وخت نصر ختم کړو او دوی آزاد کړه او روپۍ موټور کې ورشه خپل جمعات جوړ کړي دوی بیا لاړ پسالو رم ذل باندې بیا تایتس رومی چې کوم نه تاتیو رومی چې وته وای هغه په دوی باندې حمله وکړه او بیا اورک کړ بیا و باسل نو چې وی باسل نو بیا تقریبا د 2000 کال بعد ها دوی اوس بیا چې کوم نه سجو دا ورغل دغه ته بیت المقدس ته په سن 40 کې ته ورغل دای په سلو رم ځل باندې دا دوی وتی او راوت دغه شوی دی نو دغه صورتونه وي و ان دای هغه دا هغه دویم ځل دی اول تر خپل ته و راوت یو یعقوب علی السلام سره اوس په دویم ځل باندې ورځي و اس فارقنا یا ته هغه وخت چې مونږه اوشلول تاسو ته به کوم په سبب تاسو باندې تاسو په وجه باندې البحر سمندر بحر معنی سمندر کوي ښا دا شاعران دي کنه په خوږه واز کې راشي بیا وایي چې په نیل کې الله سو غرق او فرعون غرق په نیل کې نو غرق کړلې و نیل کې نو نیل خدا غره سین دی په سمندر کې غرق کړو بحر احمر ښا بحر احمر چې کوم دی ورته ویل کیږي پاغه کې غرق کړو او دا موسی علیه الصلاه والسلام ال سورۃ شعراء کې بیا تفصیل سره واقع راځي دغه رنگ سورۃ طه حاکم تفصیل سر راضی چې دوی اوه تعالی الله ورته وی فاسر به اهلک به قطع من الليل د شپې و د یو ټوپل کې چې اوه ته موسی علی السلام فرعون پسې شو چې ورپسې چې سحر کې دوی وی ان لا مدرکون مونږه خوراګیر کو هغه ته وی مخه پکې گئی الله ورته وی سمندر په دغه باندې و چې وی والو نو بحر احمر دا اوس ورته سویس کینال شوی دا چې کم دوی سره یو دغه کنست دې کنه هغه لارې لاندې کړي د اجازه ته په دغه ځای باندې موسی علی السلام ته شو پوریشو سمندر بحر احمر چې کوم دنه دا په میانس کې دولس لارې پکې جوړې شوې چې دولس لارې پکې جوړې شوې شاته پس فرعون راغې شاته پس فرعون راغې دا غي واقع بیانې بكم البحر فتا سبحان سمندر قران بحر سمندر ته وایي سین ته وایي نهر وایي سو ته وایي نهر فانجیناکم نو مونږ بچ کړی تاسو مونږه بچ کړی تاسو کو قل زم به ورته پاغه دور کیو سو بحر احمر وایي فانجیناکم نو مونږه بچ کړی تاسو و اغرقنا من الغرق د بچکیدو د غرقیدونا و اغرقنا من د دوکلو آل فرعون کو آل د فرعون لخکر داغو دربار تولر شه غرق شو و انتم تنظرون او حال دار د تاسو ورته قتل دای دویم نعمت ذکر کو ورته تاسو می سمندر سیری کو بچ می کړی دویم نمبر دشمن می در لتبا کو دریم نمبر وګوره اے دشمن ته قتل او ور کېدو دا ځان ته خون کوي کنه چې دشمن به تباکی کې اوته وته ګوري په اوچا ته کونډي وته نافتي نو دا درې نعمتونه می در باندې دا یو نعمت کې درې نعمتونه دي دنه غټ نعمت یو دی نو دا درې نعمتونه په تاسو باندې و نه کړل تا کې نو دا نعمت ورته ذکر کړو خجی و اغرقنا آل فرعون په دې ځای کې ابن عربی خطا شوی خخ کار خطا شوی هغه سوی هغه وای چې آل د فرعون کو غرق شو فرعون غرق نشو او دا په کلام وای وای ایمان کامل د فرعون په څه کې اندازه کوي هغه امن ته لا اله الا الذي خطا خبر دار ته آل فرعون کې تمام قاعده ویلا چې آل اضافت چې کم ته وشي نو مضاف له په حکم د مضاف کې داخل ویل چې آل غرق ته فرعون سره سر کې غرق کې او دا د ځان نه وایي سوره بنی اسرائیل آیت نمبر 103 را واړول پیندلسمه سپاره سیم آیت میں آتا ہے ایک سو تین آو صحیح شو امولی دکانا فا ارادن ارادا اکردی فرعون این یستفزهم چی اشڑی دا مسلمانان موسیٰ علیہ السلام دمال کری من الارض جزمکنا فا اغرقنا ہو نمون غرق کدا فرعون ومم معهو او اغسو افترد سرو جمیعا طولو طول غرق شوی سرے و اکم ذاکی آل فرعون نتا استدلال کو بلزائی نگو رکنا اللہ وی دیمیم غرق کرو ورسر چی سم رو اگر طول میں غرق کل خواہ نو طول غرق شوی دی و اغرقنا آل فرعون او من غرق آل فرعون و انتم تنظرون او حال دارت تاسور تکتل و اذ وعدنا اسبل نعمت ذکر کئی خدا آغی نعمت دا پارا مخ کے مقدمہ تری نعمت روز تلے پا 52 نمبر آیات کے دن پا 51 کے مقدمہ دا مقدمہ دا نعمت صدا چے والکا کفر او شرک سمرلوی بنا دا تاسو کفر او شرک کرو او ما باوجود داغی نسو کرتا استا بخنا وکرا نو داو گوری داد مالوی نعمت دے کنده و اذ واعدنا یاد که پاغا وقتی چی مونگا وعدا وکرا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام سرا موسیٰ علیہ السلام عمر آگے کنا موسیٰ دا یهودو پیغمبر و آوخ که دا یهودیان نو دای مسلمانانو خوا دا یهودیت دوی خپل جور کرده دای مسلمانانو موسیٰ ابن عمران ابن یسحر ابن قاحف ابن لاوی ابن یعقوب علیه السلام موسیٰ علیہ السلام دا عمران دویو اگه دا یسحر و اگه دا قاحف و اگه دا لاوی اگه دا یعقوب علیه السلام دا ذکر میں تو وقت ہوئی کہ نمائے چلکا اگر مصعب ابن ولید دلتا مرا والا اگر دا موسیٰ دا یوسف علیہ السلام دا زمانے فرعون راوڑی اگر بادشاہ راوڑی اگر دلتا راوڑی جو سنگے دلتا راوڑی اگر خدا خدای مسلمان اسو پیڑی تیرے شوی دی موسیٰ علیہ السلام پر سمرا روز تو راغ لے دیا یوسف علیہ السلام دا یعقوب علیہ السلام بے ذات بچے دی صحیح شوا او موسی علیہ السلام تے یسحر زوی دے یسحر عمران زوی دے عمران دے یسحر زوی دے یسحر دے قاحس زوی دے قاحس تے لاوی زوی دے لاوی بیا دے یعقوب علیہ السلام زوی دے شپغم نکئی جوڑی گی شپغم نکو ترغی پورے فرعون تے کاغستے و ناس کو پوش نو نو وغا مرشے ولا بل دیکھا اغا نے تے مصعب ترا ولی او تے دانو مورکی نو داسو سو وعد وعدنا موسی موسی ورتے کوی کہ مو وے پ عبرانی جبہ کہ ابو تا وصال لرگی اللہ تعالی پمین د لرگی او د ابو کې د بچکړ او کنه مور سندق د لرگی کې واچولو او سمندر ته وګرځولو د دی وجه نه په بیا د امین کې خو د موسی صحیح شو کنه دا موسی نوم د سامریم دی ښه دا غنوم موسی او ذکر الی فموسی الذی رباه فرعون مرسلو وموسی الذی رباه جبریل کافر اغه موسی چې دا اغه تربیت فرعون کړو اغه رسول جوړ شو او اغه موسی چې دا اغه تربیت جبریل کړو اغه نه کافر الله داسې نظام دی پوه شئ سامری د مورنا دغه پاتې شوو جبریل علیہ السلام په یو دغه کې په یو ځنګل کې غورځول او جبریل علیہ السلام تربیت کړو والله عالم داسې ویل کیږي تاریخي او خبري دی نو دا خبر موسی علیہ السلام دا دغه پیغمبر او د بنی اسرائیل پیغمبر او دا په اول العزم پیغمبرانو کې دی او غټ معتبر کتاب اول ته ملاو شوی دی اول کتاب ته ملاو شوی دی دنا پس بیا د بور راغله انجیل راغله بیا 40 لیله سو سلویخ کالا 40 لیله سلویخ شپې مونږ موسی علیہ السلام نو وعده واغسته د سلویخ تو شپو وعدنا وعد يواعد مواعده قائم مفاعله ده نو دوار طرف نه وعده نو دوار طرف نه خو الله سره سوک وعده نه کې یله بدا سوک متبه دا سه وته نو دا څنګه ده دل تک وای دا قدی معنی سره ده چې الله وعده وکړه موسی علی السلام قبول کړ وی سید الله بزبدا الله ورته وی تراش سولا سلوی خشپول وی چله لګوا ها خو چې غلا چله ده فرض کتاب ده چې کتاب به در کومه خو چله لګوا موږ او تاسو چله روانه کړ ده الله دې کامیاب کړي نو دا شو 40 ليلتان خدا اول کې 40 ليلتان نو دا اول کې دیر شپې وخه سوره اعراف کې با د دې تفسیر چې کوم ده هغه به ال ترازی ښه سوره اعراف کې تاسو وګورئ آیت نمبر 142 142 وګورئ وواعدنا موسی او موږ وعده غوښتو د موسی عليه السلام نه 30 ليلتان د دیر شپو یوم یاشو ښه واتممناها بعشر او پورا کلم غی لربیا پلاس سرا نو لس مور طبیعت ته مو غرهولا ولی موسی علیہ السلام په دیرشما روایت کی راضی او دا روایت صحیح ده چې موسی علیہ السلام په دیرشما ورځ باندې سو کل مسواک وکړ دیرش په روزی نیولې چې د دې کتاب د مخ کې وتر روزی نیسی زمون په امت کې ورغه مسواک مثلا نشته د موږ بالکل جایز ده صحیح شو کنه فاول لغاو او بلغه پیغمبرو نو دا هغه سره بیا ځان ته حسنات الابرار سیئات المقربی نو هغه چې کله مسواک وکړو الله تعالی ورته ویل سره دی بنور تیری کې نو کتاب بدر کم او وی صحیح ده سلوی خپې دلته کې چونکی انعامات ذکر کړي نو پدی وجه باندې لاند را دا کړو ها هغه تفصیل یو نه کول تک خلن دا انعامات ته اصل مقصود ده نو و اذ وعدنا موسی یا که په هغه وخت چې موږ وعده واسته موسی علی السلام نه 40 ليله د پورا کول د سلوی خپو دا سیمانه وکړه نو هغه دواړو پکې راشي ثم اتخذتم العجلة نبيا وني وتاسو سخي من بعده سخي غسكي بوري ورتوي كان مسجد بوشي من بعده پس تتقد موسى عليه السلامنا وانتم ظالمون او حال دار تاسو ظلم كون كي وي شرك كون كي وي دار دو يو گناه ذكر كي ثم اتخذتم العجلة تاسو سخي وني ولو نو چس خے سو کو نی سکنا نو غونانگار دے لک سدا کوم گو تاسو بڑی نی نا نا اتحاد یاد کی گوری اتحاد اتحاد دو قسم دے یو توی لکی کی اتحاد الجعل اتحاد الجعل اتحاد الصناعت ور تو یو شی جوڑول یعنی ثم اتخذتم العجل ثم صنعتم العجل بیا تاسو خے جوڑ کو خو اتحاد بیا اغه صناعت تو یو شی وینا او تی جوڑ کے کنا لکه عرب وی اتخذت الطين حذفا ها اصول اکبری قومیل دکنا اتخذت الطين حذفا ما د خټه نه کانه جوړ کې د خټه کانه نه جوړ کو حذف کودره میته نه جوړ پوه شو کنا نو داسی دی ته کوم د نو دغه ویل کیږي اتخاذ د صناعت وی نو تاسو تصویر جوړ کو دسکی لا مان شو یا دی ته ویل کیږي اتخاذ د عقیدی اتخاذ څه شي د عقیدی ثم اتخذتم العجل بیاتاس جوڑ کس خے الہن خدائے دس خینا والا کا خدائے جوڑ کو سخے سنگا جوڑ کا تفصیلات برازی سامیری ہوگا تو ہوئی چلے کہ تازدار چلے کوئی تازدار سر دفتر در راولی دے فرعونیانو فرعونیانو مال اب خواستن دا ہوئی دو داگا مال دیندوانو مال پوچھو کہنا آگے کو اسم دیتا جائز دو سامیری ہوگا تو ہوئی چلے نا دا بنا کا دا وګورځو یو کاندید کاندید یو وګورځو دا نامي درګرو هغه چې غسره درو وګورځو دا ته ور بل تو هغه اوستوندل دا هغه نه یو شکل جوړ کده سټی په شکل باندې دا اوستی په شکل باندې یو شی جوړ هغه چې بری هوا تکی خدا کې وا هوا تیرې درا تیرې دا आवाज نه به کول خان یو پکې بعد لدا وای وای چې دا غو د جبرئیل اسلام دا اس د خپيغه خورې ولا په خلکه وګورځو هغه بر ازي خپل ځای کې ان شاء الله هغه بیا که خیر وایو تر دې په هغه هغه ازي ته دا کیسه نشته دا پکې خلکو له دا نه راځي اسرائیلی روایات راخلی نو دا ثم تخستم العجل الى نو دا دا سامری دی توئے وی والا کد موسی علیہ السلام نخ پر خدای اور خشوی دی غدل تر اغلی ادا دے را دے جرد عبادت کو پوش وی نو دا اغه عبادت شروع کو دا وے قرطبی وے سنگ عبادت کو نے اغه وے کانو یرقصون حوله قرطبی نے سخت کنا وے دوی دتی نہ گیر چاپی را گڑے دل رقص صوفیتی کوئی پہچان دے گڑے دل باز صوفیاں پوش کنا اغه باز سی باڑے والا دا ٹون کو نہ وے کنا اغه باز پیران چی نو دا اغه وے بندے وے سو کو دا اغه وے تے گیر چاپی را گڑے دل دا کار کول دا اغه عبادت تم دا ہوئی ثم تخستم العجل بیا تا سو جوڑ کس کھے نو دی دا اغه تعبیش رسامیری یہ بس صحیح دا مولی سے تے صحیح ہوا ہے پوش آج موسی علیہ السلام راغ وے خدایم غرق کدا سچل کو تا سو سی عبادت کو اغه وی موسی خبر مو ته سامری مولی سی وی وین دا غلط کار کړی ثم اتخذتم العجل نو بیا جوړ ک تاسو سخه الہن خدای من بعده پس موسی علیہ السلام نا نو موسی علیہ السلام د مرګ نه پس دا کار کړو نا اے بعد ذهاب موسی الی المیقات پس د تک د موسی علیہ السلام د میقات تا اغه کتاب لتلو او تاسو دلته دا کارونه شروع کړ و انتم ظالمون او حال دادت تاسو ظلم کون کی وی پزانونو باندی پا کول دا عبادت تغیر اللہ سراتی عبادت تغیر اللہ مکو دا خود لوی ظلم و شرکو کنا ان الشرک لظلم عظیم شرک لوی ظلم دن زکی و توی و انتم ظالمون اس دا سوال دی چی ردید اس کی عبادت تکم دا نشورو کرد دا فضیس مرض راوی نو بعد وی داد اس کی عبادت دوی زکا شورو کرد بس اسی اللہ پاک عقل تباکو نا بعد وی چې نا دا اصل کې دوی چې په دغه په مصر کې وو نو په مصر کې به خلکو د خود دغه د غوا عبادت کولو لکه دین دوانو په شان کې د غوا عبادت پې کولو نو دوی چې الته ولیدلی وو نو د هغه عقیده دا وه چې الله تعالی حلول کړی دی په غوا کې نعوذ بالله من ذلک نو دلته چې دوی دا سخې ولیدل نو دوی د حلول عقیده دا نه وي چې کنه خدای دا دی دوی ویل چې خدای حلول کړی دی په دې سخې کې نو چې حلول پې کړی را دی چې عبادت کوو نو دا عبادت شروع کړو نو دا خو دوی هغه زجر او هغه بد صفت باندې مقدمه و دي نعمت ده ثم عفونا عنكم نو الله وی بیا مونږ عفو وکړه ستاسو نه عفو مونږ ته وکړه عفو په معنی د زیاتولو سره هم راځي اسالونه کما دا ينفقون قول العفو او عفو په معنی د ورانولو سره هم راځي چې ګناه مې د لوران کو ګناه مې درلا ختم کړو ها اوس یو عفو دا یو مغفرت دی عفو چې خوشي نو پاری کی داوی کی مطلب دا دی عفو کی سزا وشی او بیا داغی نفس چکم دنو بخنه وشی او مغفرت هغه تل سره رتا غ سزا سه شی غ معاف صحیح شو او عفو کی غ گناہ ذکر کای او مغفرت کی دا غفر معنا پرتا غفر پټول ته ویل کیږي هغه کی بیا تا غ گناہ نه ذکر کای دل تیر دوی گناہ ذکر کو نصم ما عفونا عنكم بيامون بخنا وكلاستاسونا تاستم بخنا وكلا تجاوزنا عن ذنبكم بخنا وكلاستاسو دو گناهوننا فدي معنى سوال لازم قرآن كي قال الله وي إن الله لا يغفر أن يشرك به الله تعالى شرك نماز كي نو دلتا كي دوئتا بيتوبه سنگ دا عفو وكلا دا خدو شرك کرده كفر کرده نو جواب داغی داده چه نسلت اعراف تو گورا دوی توبه استدا سورت اعراف کی آیت نمبر 149 گورا یوصل یوکم ادادغا پنزوستم ها 149 ولم ما سقط في ايديهم هر کله چ پری وتا پو لاسن د دوی کی یعنی د دوی پزړه کی قومین د لاسن دوی کی د پزړه کی خپیمان تیار اله ور او دوی اولیدل انهم قد ضلوا یقینا من فو گمراشو نو قالوا دوی لا الا لم يرحمنا ربنا فچرت رحمون کی پون باندې رب زمون غو یغفر لنا بحن راتون کی لنكونن من الخاسرین نو شوب مونږ د تاوانیانو نا بخ توبه استراحه نو ثم عفونا عنكم نبیا موسو کو بخنو کرستا سونا من بعد ذلک او دا ثم غتا سو غسم ویلو کنا قاعده خبر ته یاد نی ما ته پته ته تاسو ټول یاد کړی ولیکن دومره خبر ته ثم او بعدو کی تاسو قاعده ویلو چې یو د تاریخ غو عام ماندا یو د تفاوت بین الامرین دومره لری لری خبر ده لری لری خبر ده نو ګور ثم تخستم العجلا ما دربان دومره انعامات کړل ثمره لری خبر ده تاسو شرک کولو بیا وګورئ تاسو شرک وکړو شرک او بخنه ډیره لري خبره راخو ثم عفونا عنكم بیا می تاسو ته بخنه وکړه من بعد ذالک پس د دې ګنا نه پس د دې شرک نه لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ دای بل انعام شو په لخوا چې بیا می درته بخنه وکړه لعلکم تشکرون شکر شکره یشکرو په معنی د ظهور او د اظهار سره راځي اظهار ته ویل کیږي او شعر اخکار کول او اصل کی شکر چکم دینو د نعمت د منعم پی جندل چې د نعمت ما چاو کړه منعم پی جندل او بیا د نعمت دغه په مخالفت کې نه استعمال ول دا د شکر معنی راخه خو شکره الله تعالی رزق دار کته چې ډک شنو تا تاسو کو ګناو کو نو دا کار مکو کنه لعلکم تشکرون نو دا تاسو شکر ادا کئ او دې لکه لعلکم توحدون معنی مفسرین کړه دا چې تاسو توحید د الله قبول کئ و اذ اتینا موسی الكتاب بل نعمت وګرا بل نعمت سلو رم ده کفیم جوړیږي ها سلو رم ده موسی علیہ السلام تا چې دوی دا کفر او کلشر کې وکړل تا کی نو الله تعالی موسی علیہ السلام ته کتاب ورکړ چې ورشه اسلام وګا و اذ اتینا یا کفاغه وقت مونږ ورکو موسی علیہ السلام ته الکتاب کتاب سو هغه تورات ها والفرقان او سم ورته ورکو فرقان مو ته ورکو قران کریم کې اوسه تر او باسن نه د فرقان اطلاقات برازین تورات تکل فرقان وی لکی ها کل فرقان ست وی لکی تورات تکل سورت انبیاء اتصل اختمایات کے براشی دغ رنگی کل قران تا فرقان وی لکی لک سورت دغت فرقان کے براشی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا کل بد فرقان اطلاق فصحیفو د انبیاء علیہ السلام بان راضی لك سورة آل عمران کی راجی راجح ماند جلد صحیف مراد دی نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان علت فرقان نس مراد دی صحیف دا انبیاء علیہ السلام تک من نور دی او کلب دا فرقان نا مراد دا انبیاء علیہ السلام معجزات پت مرادی صحیح شکا نا او لکا دی ذاکی تا مراد دی او کله به دو فرقان نه مراد چکم ده نو هغه به دغه وی دو انبیاء فتح به نه مراد وی لکه سورته توبه کې دغه کې انفال کې براشي ها واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ها ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ها اغم دے نا ما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان فاورز الفرقان بان فرقان رسو دے بدر رسوا فتح الفرقان ولي کی حق و باطل جدا کی کنا فرق پکرا ولي والفرقان او من ورك موسى عليه السلام تم معجزي ها لعلكم تهتدون دي پارتي تاسو لار امید دي شرک نرا بچي توحید ترا واوڑی و اذ قال موسى موسى عليه السلام بیا فکر واقعن ذکر کیں اللہ موسى عليه السلام تو وی چ قوم دسا شو یغی زما په نقش قدم باندې را روان دی الله وتی ته خبر نه پوښوی تو قرالی و اضلهم السامری هغه سامری گمرا کړی موسی علی السلام دالته را روان شو غوسه له سخت غوسه راغی چراغ ولم ما رجع موسی الی قومی غضبان اسف ډیر غوسه او خفه وی دانس چل کړ دی نو هغه الله جل جلاله چې کوم دی موسی علی السلام دلته لنډی تک انعامات ذکر کوي کنه نو پدی وجه باندې مختصر راوړي و اذ قال موسی یا تفاوق چې موسی علی السلام لقومه قوم خپلتا راغ توبی طریقو تخی وی یا قوم ای قوم زما انکم ظلمتم انفسکم یقینا تاسو دا ظلم کړل په ځانونو خپل باندې پس سره اول نو ورته ګور موسی علیہ السلام دا مثلا مهمه ده کنه نو و اذ قال موسی لقومه موسی علیہ السلام لام تخصیصیه ده تکی خاص خپل قوم ته وی ګور تاسو ته وی یو بنی اسرائیل ول چاته نو وی څنګه وی بیا وی یا قوم ای قوم زما نو اول مقدمه تری انکم ظلمتم انفسکم دیر بدکار مو کړه دے دیر لوی ظلم مو کړه دے منکر چې تاسو نه یان منکر کین دا کار بکې چې هغه ته بوځ دا کار دی غلط دی دا ته نه ته وایې چې تم ښه کار کې خو دا کین دا نه ښه کار په څه کنا بیا دا منکر رات نشو انک ذک موسی علی السلام ته صفا وای انکم ظلمتم انفسکم یقینا تاسو ظلم کړه په ځانونو خپل باندې هغه ظلم څه دی باتخاذکم العجل اوس ورته ذکر کړي نیول استاسو سکیلرا الہن و خدای سرا تاسو دسکین خدای جو کڑو دامو دیر لوی ظلم کرده نو خاص چلو کو فتوبو الہ بارئکم نتوبو باسی الہ بارئکم الہ خالقکم اگا خالق پلتا خالق پلتا راجی شی توبو باسی بارئ او خالق دادوارا یو ماندہ خالبت بارئ که ماند براعت پرتلا براعت جدا کیدل نو پا اغا خالق چه پا بہترین شکل سر ایتا پیدا کرده پوزا خلوس ترگی جدا جدا کری دی کنا نو پا دی وجه بانو تصویر لکی گی بارئ وی لکی گی او دی که دی طرف تا اشاره ده چه بارئ ستا اللہ رتی پا خیست شکل بانی پیدا کرده او ترازی ده زان نکمزوری شکل والا سیت تسیده لگه دا مخ ستا دی سر نخایی چه تا ده تسیده لگه ستا مخ ده سکی ندیر خیسته ده تولی دا کار که فقتلو انفسکم نو چه توبه و باسی نو زانون قتل کئی انفسکم هر ځای کې ګوره پمانه د نفس پمانه د دغه سره نه خاطې ځان وژنه ځان نه لري انفسکم اخوانکم خپل ورونه قتل کوي لکه رابشي سورته روم کې به آیت نمبر 21 کې راشي الله الذي خلق جعل لكم من انفسكم ازواجا الله تاسو ته خپلو جعل لكم من انفسكم ستاسو د ورونو نه تاسو ته خذ پیدا کړی ستاسو د هم جنس نه د هم جنس پانی اطلاق کیږي دا نه چې تروا چې ګل جعل لكم من انفسكم ازواجا ستاسو د زانونو نه تاسو خذ پیدا کړی نو ستاسو خذ ستانه پیدا راځي خو شي نه دا معنی لک جعل لكم من انفسكم جعل لكم من جنسكم نو دلته کې فقتلوا انفسكم قتل کوي دا خپل ورونه قتل کوي بعد وی دي کې دا معنی راځي چې فقتلوا انفسكم يوم القتل کوي بعد وی چې دا کوم ګناه نه وکړي دوی ته ځان وسپارې چې دوی مو قتل کړي نو فقتلوا انفسكم فوزوا انفسكم الى القتل ځان قتل ته وسپارې تیار شي کیفا یا دا معنی دا چې فقتلوا انفسكم ها فقتلوا انفسكم ځان قتل کړي انو دا بس دغه معنی شو چې ځان قتل ته تیار کړي یا یو بل قتل کړي پس پوښښ کنه یا خپل داورونه دي چې کوم ګناه نه کړی هغه ته وایي دا خپل چې کوم کړی دا قتل کړي پوښښ دا قتل کړي دا قتلول دا د دوی سزا شو ښه قتل یې شو دا یې سزا شو دا د توبې د قبولیت د پاره سزا شو دا کړي توبې ته تمه دا شو لکه زموږ قومت کې مداشتا تا قاتل یو قتل دی وکړو نو چې توبه وباسي ځان به قصاص ته پیش کړو وروره نو قصاص پښې توبه باندې قبول شي پوښښ کنه نو دغه سنت کار دا ونه فقتلوا انفسکم ذالکم دا قتل ولستاسو یو بلرا یا ځان قتل تسپارل خیر لکم دا بهتر دي ستاسو لپاره عند بارئکم په دربار د خالق ستاسو کې ستاسو د خالق په دربار کې دا کار ستاسو لپاره بهتر دي حکم شرعي چی وی کنه حکم شرعی دا مطلق خیر دی خواه پا هر زمانه کی چیوی دا حکم شرعی و دا خیر دی دمونگا پا زمانه کی دیتا وی و اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم فا ان تنازعتم فی شیئن فردوه الى الله و الرسول دا اللہ و رسول تا فیصله وڑی ذالک خیر دا اللہ و رسول تا فیصله وڑی سوی دا بہتر دی سوک چه دا ووی چه نا دا بل قانون دا دا اللہ دا دی قانون شریعت تے والا کا بل قانون دی یا رواج دے یا چکم دے نو دا دا غدے دا حکومتی قوانین دی اتا داوی چنا دا خد دا دی زمانی سر خل لگی بس پدی کافر کی گی گورے خواہ ذکر چی اللہ وی ذالکم خیر لکم دا شرعی حکم چی دے دا بہتر دستا سر پارا او پدی والی دا آلوسی وی او وی نعم لا یتوقفو لا ينبغي التوقف او بكار نل توقف في تكفير من يستحسن تلك الاصول ما هو بين المخالفه للشرع منها كم قوانين شريعه سر مخالف في ظاهر اغت سو خخي او اغيت تغور كي ترجي ور كي ندا سله سله دا سله چكم ده كافر دي او هم پدي وجبان دي جمال الدين زيلعي زمون ده مذهب کو مشهور علماء کے لیے محدثین کم دے فقہا کم دے پہدائی باندھ نسب الرائے لکھے دا معتبر کتاب دے دی یمن پ قبائل باندې چکل گور گوری داخل کے جہل دے کدا جہل تیوز بھی داخل پویل غاڑی تے یمن پ قبائل باندې چکل اگوی پریوات فیصلے شروع کڑی تے پاگوی گور دے کفر پ تو ور کڑی وھا دے کفر پ تو داخل سادگان دی نکوی گدا پویل غاڑی پوش کنا تے پوی شی زیادہ کار کئی کنا نو پ قبائل رواج باندې فیصلے کول تے سویرے چکم دے شریعت سر مخالفی اگے تے سبب لغیت بیا کفر ویل د لم در احناف فتوا مشهور یمنی قبایل فتوا تاسو اثر مل بختار کی وګوره غرا نقل کړی دا ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم تاب علیکم نو توبه ور لک قبول کرا نادل تک تاب فمان د یسر سره دی کله کله بتاب فمان د چا سره دی یسر سره برازی لک سورتی توبه کی چکم دی ال تبراشی 117 نمبر آیات کی لقد تاب الله علی النبی الله توبہ قبول کر دے نبی گناہ کرو سو نا لقد تاب الله لقد يسر الله یقینا الله ثانی راست علی النبی فنبی باندی والمهاجرین فمهاجرین باندی دلتا کہ فتاب علیکم دلتا کہ مکہ توبہ او پیرا کرش ثم عفونا عنکم دلتا فتاب علیکم سمانا شوا فخفف عنکم ها اسپک کستا سنا کا عذاب یلکا سنگ اسپک کا عذاب دو شروع شو بلے وجلو یا ادغه شروع کرو حدیث شروع کرو تے حد جاری شو دی کی یو سکسان مڑ شو حکم راغی منسوخ شو بس حد در نہ منسوخ شو تے حد منسوخ شو آسانی پر لا کرا نہ لا گنے ٹول قتل دل خا سلگ گنے خلق قتل شیو دی اس کی وے کنا یہودو 70000 کسان قتل شیو دا اسی دی خپل قوم برکات ذکر کو جمو قوم دا سو لکہ دوی جو سوئی چے ہٹلر مون نہ شلک خلق وجلی شلک توین مل پوش دیر زرا کسان وجلی دی او اغه ہولوکاست کوم دے ہولوکاست غدا گئی فلمون لگئی او ایمو گے دیر شلک او دیر شلک وجلی او چے سوک پہ اعتراض کی امریکہ کے پانسی دار کہیں سو جے ہولوکاست پانی پہ اعتراض نہ کی ذالکم خیر لکم ان دبارکم فتاب علیکم فیسر علیکم فخفف عنکم نسپک کستا سنا دا تک دا سزا منسوخ کوئی تم منسوخ ویلے کی گی خواہ کل منسوخ قبل العمل شکنے او شے عمل کی نہیں شوے او منسوخ شکنے پھر لگا عمل شوی لکھا دیتی پہ اوکا ابیا منسوخ شو انہو یقننا غا اللہ تعالی هو التواب اغتوب قبل ان کے لئے یا هو التواب هو الذي يعلم طرق التوبه اغذات چغه خی طریق دی توبه خلقتا او الرحیم رحیم دی يقبل التوبه توبه قبلی انه هو التواب یقینا الله تعالی توبه قبل اون کے او الرحیم بیا داغین پس رحم کون کم دے نو دای دربان رحم کو نو دای بل انعام کو فتاب علیکم گور سزا گانی الله تعالی چ سڑے توبه و باسی الله تعالی د عذاب اخرت کو معاف کی عذاب اخرت کو نہ لرسو لیکن چ عذاب دنیا دا معاف کی کنا دا بیاد اللہ لوی نعمت دی نو دای بل انعام تو کو بل انعام او گورا و اذ قلتم یا موسی دا بل انعام پکم وقت راغی چ موسی علیہ السلام دوی تراغی او دوی دسی عبادت کړو نو دوی تیوی تاسو کو شرک کړو اللہ جل جلالہ وہ کہ فقط بر واقعہ کرل تے تقدیم تاخیر لکھا بے ترتیب نہ بے ترتیب بے انشاءاللہ تعالی سورۃ اعراف کے راضی نو دی کی دل تک چون کہ نعمات شماری نو بس غیر مرتب راخیں نو دوی تے وی چے لکھا تاسو دا توبہ و باس دی وی خمون توبہ و باس وی توبہ دار کہ فقط دو انفسکم یوبل قتل کی دوی وی یوبل قتل کی دا اللہ نے وی جزا نقیسی کرا تم رتہ سزا گان الہی الله تعالی ته وی توبه ده پارا او یا کسان تیار کی صورتي اعراف کے براشی اعراف کے بچکم دے غبراشی ایت نمبر 155 کی اللہ ور توبی کہ وختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا موسی علیہ السلام او یا کس مشران دے دین تیار کر ویزے وی چیزو زئی چیزو کہ ور شو ال تک با اللہ جل جلالہ کا اس طرح خبر یو دی چ لاڑ ال تک اللہ تعالی کلام ور تشورو چمدا کارو کی دی ویلن نؤمن لکا حتی نر اللہ جہرتا وی موسیٰ علیہ السلام تے وی موسیٰ خبر نمانو اتبار اندر بانی نکی گی مونگ دی اللہ مخام خوینو اللہ وی تازو قدر سر سر جامن نی بوش بی فاقدت کم السائقتو وی خوا نو بس سپر آگے تندر پر آگے یا پی آواز را آگے غدر آشی نو بس التسوشو التمرشو التمرشو اگی طرف تا اشارہ دا دا اگی کی نعمت نیش تر نعمت اور پسی بیا دا مقدمہ دا نعمت تا آیت نمبر 56 کے لئے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا كَفَارَ وَكِتُوا وِتَاسُ يَا مُوسَى أَيُّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامَ لَن نُؤْمِنَ لَكَ بعض الذين ایمان شرعی اخلی من پتہ ایمان نہ راو من دل اس کی عبادت نہ پری دی حتا نر اللہ جارتن حتا جم اللہ تعالی عیانن اون پستر کو باندھ او بعد وہ نہ ظلام پسلہ د ایمان کے راشن مانت نسی مانا چ کم دل اعتبار بھی ہاں مانا دے سوی اعتماد بھی لن نؤمن لکا منگا اعتبار نہ کو بلے قول کا پ خبر استا بانی استا پ خبر اعتبار نہ کو گردہ سے نہ غزا من دی کنا دا زمو پیغام صحابہ کی نشتے پیغمبر پ ہر خبر اس کڑے اعتماد کڑے دے جو ابو بکر صدیق تا ابو جہل وی وی عمل کرے خود نور خبر راوڑی دی سن خبر راوڑی دی وی وے چ اسمان تبرکات بیت المقدس تے تلو م پیوش پکی ہا گو توی دا من مخکمن لیدی پوش کنا دا سے پک نو کھا او دا چو کنا نو دا سے ناڑامو وی منگا پتا بانی اعتبار نہ کو حتا تر دی پوری نر اللہ چ من کو وین اللہ تعالی جہرتن دا رؤیت تو علم نہیں چ من تو وے کنا چ دی کہ بس آثار ما آثار وی نہیں دا بد اللہ تعالی دی الوهیت آثار نہ من بیرا سے مقام کو وین دا کنا پوش وی جہرتن تکے وسر وی کھا جہرتن تکے ذکر اوڑ جہرتن عیانن چ دا خبر ہا کارا کارا پستر کو باندې دارو یت داسی فاخذتكم الصائقه نوونی ویلی تاسو الصائقه اغه تندرو صائقین بعد وی صائقه تندر بعد وی الموت مرگ بعد وی النار د اسمان نور راغی بعد وی دا چکم دینو سه شو ا سیاح الملائکه ملائکو پچغي واله ها بعد وی چکم دینو دا ملائکو د وزر د اواز د وجنه بس دیس شو ا شنگار چې واوریدو کنه یو دغه تاسو ما گوری تاس ملائکو آوازم نشی یوری دی فا اخدت کم سائقتو نو اونی والتاس لر تندرو اونی والتاس لر چغی سورت اعراف کے براشی آیت نمبر 155 کی فا اخدت هم الرجفتو اونی والدوی لر جرق دلزلی دا سنگا با تدبیق کی دلتا سائقو یلتا رجفوی و ادوار خبری بی چب چگا والی کی دو سر جرق مرامی یا داو چی در رجفین مراد وی رجفت القلب دی تو چی سائق رالا نو بس داغی تر ردی جرون فیل چگلی لغا شخا حد پیل و توشو فا اخدت کم السائقتو او داسی اونمی چی فا نظرت علیکم السائقتو ذکر کنه تندر راو نازل چی خسره چی بچی نه نه وینی ولی طول را گیر کلی و انتم تنظرون او حال داره چی تاسو ورت قتل سشته قتل بازی وی تی اور تی قتل چی ده برن ناتلی تو بازی وی نه دا چی کمو دا سوال نو کلی نو آقای دی خپل رون تا قتل چی داره بر آقا دی لطه تا کهی مرکی گی تا باوی کچا پی کمیایی بم استعمال کرده آقای او داره مرکی گی آقای او داره مرکی گی دا مراد دی بازی وی خازن پا کدا وی و انتم تنظرون آثار الموت فی ابنائهم تا تو بی نی آقا آثار دا مرگ دا دوی پا بچو کی دا آقای کم سڑی چی مرشیو گیا را جوان دیشیو دا آقای آقا بچی براسی زیر زیر بنتیو پوش وی نو آقای که تاسو آثار بی نی سم مباس ناکم نو اس بیاو گورا اللہ وی بیا می در باندی سو کو انعام کلو دا دم رغت بید بی اس دے کے بعد یہ حضرات راشی وی دای مرکلی نو دا بی ہوش شیو سشی شیو بیوشه چوی نو وای د خدای باندې مړو سوره اعراف آیت نمبر 155 تاسو اوس لګو ګورئ خالص مړو خدا د معجزات منکرین چې دي کنه هغه بیوشي وای مونږ وای چې نه مړو خوښ وي 155 پیدا لیکي ورای وخت آرام موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا غره کل موسی علیہ السلام او یا کسان زمون د میقات د فارا میقات غ مقرر زائد د ملاقات فلم ما اخذتهم الرقته محركله دی اونې ولغه جړق قال موسی علیہ السلام ی ربی ای رب زما لو شئت اهلکتهم من قبل و ایای کتا وخت من تا بدا وجلو من قبل مخکر دین و ایای او د بری وجروی اتهلکنا آیات مونږ وجنه بما فعل السفهاء منا فاکر باندې چې مونږ کماقلو کړه دے دا الله تعالی وسیله پیش کړي ها نو هلاکت تکرار کرانه غوی نو دا ګور هلاک شوی دی هلاک شو ثم بعثناکم نو بیا راځوندی کړي مونږ تاسو ثم بعثناکم ثم اقمناکم ونفخنا فیکم ارواحکم مونږ تاسو را ودرولې روحونه در کې واچول من بعد موتکم پس د مرګ تاسو لعلكم تشكرون دي پارتي تاسو شکر ادا کوي نو دبل نعمت وګورئ دبل نعمت موي وکنا دای سم نعمتو دای شپغم نعمتو خاص پغم نعمت می دربان ادا کړو چې وجنی می وای بیا می راجوندی کړی وای وذللنا علیکم الغمام را چبل نعمت وګورا او سورې کړو مون پتا سبانه وریازو دای چې کله د دې واده نه تیر شو کنه نو ال تو وادي تیر تلاړل نو دوی خپل مهاجر ته ونه رسیدل دوی خوشان تلاړل نه الله ورته وی جهاد او دوی جهاد کولونه وی خبراته دې درسته کې دوی په دشته کې لته پریوتل چې پریوتل اوس ال تو نه خوراک شته نس کاک شته نس اورشته نو الله جل جلاله ورته تنظیم کړو دا خیمه باندې درکم پوه شو کنه خوراک په زماره طرف راشن باندې ملاوي او دا شان دوه کوه تنظیم ورته وکړو ها وذللنا دوی کې و اذن نشته تاسو خیال دی و اذن نشته لنور کې اذ وو دی واقع کې اذن نشته ولی زکه دا نور واقع سره اثرات برقرار او د دې واقع اثرات مکمل سو ختم شي نو په دې ود باندې وذللنا وی وذللنا موږ سورې کړي و علیکم پتا سبحان الغمام اغه نریس کینور یزو غمام غم اصل کې پټې دو ته ویل کیږي ها و اذا غمت غم علیکم الهلال کله چې پتا سبحان سپګمې پټه شي نو بیا واستل کوي بیا دې دیش پورا کوي خو څه کنه د شعبان دیش پورا کوي نو بیا رمضان کې باول کیونی سی سیش وکنه اغه غم په مارا غمام اغه وریه ته لګیږي چې اغه سپینوی باران تی نه راوړيږي صرف نور پکېم لګ لګ کاری او صرف سورې راوستي او د نور هغه تفیش کوم دی نو هغه څه کوي هغه ختم کوي نو اغه وریه په در باندې راوستا دغه الله جي بخیمه وخه وانزلنا علیکم المننا او مونږ نازل ک پتا سو باندې المننا ترنجبین انزلنا ده برن نازل شو ده انزال غمانی اس پتا است پکار راضی انزال ما تاست ہوئی کله استعمالی کی په خلق کی خصوصه بغیر ده اسباب و ارضیونا ده زمکه ده اسباب پک سکار نشته یو زای کی اس په اوچا دشت کی تاته مطلب ترنجبین الواگان یته ملاوی کی ده رقم نه لوتی دی کی اسباب ارضی کار نه کی دا بس ده الله ر طرف نه لی وانزلنا لمنگ پیدا ک تاسو لرا المننا سشی ترنجبین من مانوی ترنجبین دا بعد وی د من مان شهد دی بعد وی د من مان یو خواګه جاول واغه به خوړه بعد وی د من مان په زیتون باندې اوشه وی دا کیږي دا هغه شه بعد وی ته حدیث کې قرادی الکم ات من المن خریړې څه دی هغه ګوشه ګوشه وته وی خریړې وته وی پنی په شکل ورځو کې خیال کړی سهار کې وشي ماقام فاطمیږي خلک راځي په پخې هغه تم راځي چې الکم ات من المن دام د من نه دی نو اوس دلته من څه شي شو بس وای دا ټول پکې راځي کل ما فيه امتنان من الله تعالی په هر هغه څه چې الله تعالی طرف احسانن وی هغه څه شي دی هغه من بس دا پکې ټول لاله وسلوا وسلوا او بټهران مړزان خوش کنا سلوا څه شي دی ابو العالیه وی ا دغه کوم دینو طائر مثل السمانه فی یو مرغی د پشان دغه مړز خوش وی او دغه وای اکرمه وای طائر فی الهند فوق العصفور د هندی علاقو کی ملاویږي د چنچن نه غټه ده نو موږ څه کته رس شه ده دغه بټیر دی نو بارال داسه کو نه اوشه وخه کلو ورت الله وی خریه من طیبات د پاک واغ نه مار رزقنا کوم چې موږ درکړی تاسو ته طیبات طیب په قران کې راځي کلب الطیب پمانه د مؤمن سر راضی یمیز الله الخبیث من الطیب کلب الطیب راضی پمانه د مال حلال سرا خوش کنا پمانه چا سر راضی د مال حلال سر راضی اغه دا کی د یتیم پاغه باب کی راضی کنا خوش وی ک تاسو خبیث د طیب سره مګړه وای او دغه رنگی کله چ کوم دین الطیب راضی پمانه دو سسر ما يستلزه التبع تتبع خوخي اگر سستسوه ده کی طیبتوات احکاب کی باغ راشی کلمه طیب چکم ده اگر برادی بمانا ده پاک سر سسر پاک سر سعیدا طیبا فتیممو سعیدا طیبا تاغذ مکا پاک وانی سو کئی تاسو لغو خیم کلمه طیب راضی اغاز مکا چه پاغی که ده زرغونی طاقت موجود وی خوش وی اغا ارض طیب آغی تمید کی گی کنا سنگر راضی والذی خبص لا یخرج الا نکدا داغی نمک سنگر قاضی سے والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه ما شاء الله ندغشو او كلمه طيب تكون دنو دوني صفاتم راشي كنا كشجره طيبه اغا خونا لا صحيح كنا ندا راضي دلته كي طيب طيبات تكون دنو اغا سدي اغا حلال مال او اغا حلال تفاعي كسر بها لذات موجودي يا اغا حلال تفاعي شبه هم ني موجود داس حلال دخا ما رزقناكم چمون گدر کو تاستا وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون دا بل يوزا جر ريتا وما ظلمونا من قدي بان زياتي نو كړي يا وما ظلمونا دوی زمون وما ظلمونا دوی په مونږ سره زياتي ونه کړو خا دا نه چې وما ظلمونا وما ظلمنا نه دي وما ظلمونا او دوی په مونږ سره زياتي ونه کړو ولكن كانوا انفسهم يظلمون لكن ودي بخبل زانن بان ظلم كون كي يوم انا داشوا ظلم فمانه زياده سرا او يو ظلم فمانه كمي سرا قبل از بيت سوت كهف ايات ويلو كلا وما ظلمونا دي زمون نصبر حكما نكلا ولكن كانوا انفسهم يظلمون لكن ودي بخبل دخبل زانن بر حكما كون كي دخبل زاني سے كما كلا مون تي سن دي كم كدي دخبل زان نه ار كم كلا دائے پسبانے کم کل سورۃ طہ ایت نمبر 81 تا سورہ با سے مسجد کو خیر ہوا ایت نمبر 81 پیدام کو التي ورتويلو كلوا من طيبات ما رزقناكم خريتا سود پاک واغنا چې مونږ تاسو درکړی دي ولا تطغوا في پدې کې زیاته مکوي پدې خوراک کې پدې رزق کې د حد نه تجاوز مکوي د حد نه تجاوز سو الله ورته وی سهار انتظار کوم ماخان انتظار کوم نو دغه مکوي ستور کوي ما ذخیره مکوي دوی څه چلو کو دوی ذخیره شروع کړی الله ورتویلو که ذخیره مو شروع په فیحل علیکم غضبی تمام غضب بدر باندې نازل شي دا هغه طرف ته اشاره ده و ما ظلمونا دوی زمونږه برخه کما نکړه څه چلو چې دوی بغوخه جمع کولی الله ولا وخه خرابې دل دا غیته نشو شو بس خرابې کوي ته خرابې ته بس دوی بیا دغه شانتی او بل وخت بیا راغسته بیا خرابه شوې ده ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن دوی د ځان برخه کماون کی نو دا څه شو دای په بل انعام ذکر کو چې غمام من سلوا دمو قړی الته که په مازو باندې پراته وي او دغه بیا چې کوم دل بیا پکې تاسو سوکړو زیاتې زوګر دی ښه وقفو کې